يا أيتها النفس المطمئنة يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. محبت میں اپنی گھما یا الہی، محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے مالک مولا عز و جل، پروردگار، یا رب کریم، یا رب رحیم، اے ہم گناہ گاروں کو عزتوں سے نوازنے والے مولا، اے ہم عاصیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے حاضر ہیں مولا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مالک، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، اے مالک مولا عز و جل ہم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل ہمیں اپنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا مولا، جیسا تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو ہمیں ویسا بنا. اے مالک مولا عز و جل تمام مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما. مالک جہاں کہیں تیرے محبوب کے امتی پریشان ہیں، دکھوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں مولا، سب کی پریشانیاں، دکھ، تکالیف دور فرما. ہر مسلمان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے مالک مولا عزوج جہاں مسلمان جہاں کہیں ظلم و ستم کا شکار ہے مولا، سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما. اے مالک مولا عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، نیکیاں کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کا شوق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،